بسم الله الرحمن الرحيم. عن عسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. از اسامه بن زید رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال. بعد خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید بعد خودم برای مردان هیچ فتنه را، فتنه بزرگ و فتنه ضرر رسان باقی نگذاشتم و به جای نگذاشتم من النساء، از زنها. یعنی فتنه ای که زنها در بین مردها می اندازد خیلی خیلی فتنه بزرگ است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را آگاه میکند که ای مسلمان ها، شما آگاه باشید که زن در بسیار فتنه های بزرگ می تواند مرد را قرار بدهد، می تواند مرد را در فتنه های بزرگ سرخم بکند و وارد آن فتنه شود این مرد. که امروز ما و شما این حدیث را اگر با چشم سر خود نظر بیاندازیم در روی دنیا می بینیم که زیاد فتنه ها به واسطه زن ها می شود، که مردها عاشق زن می شوند و با زن کدام معامله غیر شرعی را عمل می کنند که در فتنه می افتند. و مثل که امروز ما و شما زیاد می بینیم. از این حساب است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه می کند که زنها می توانند که مردها را در همه فتنه و در همه بدبختی دوچار کنند. پس برادران عزیز مهربان، زمانی که زن می تواند مرد را دوچار فتنه بگرداند و فتنه را به سرش بیارد، پس باید ما چی کار کنیم؟ پس ما باید از زنهای بیگانه دور شویم تا اینکه فتنه به سر ما نارند آنها. پس ما باید با زنهای بیگانه سلام نکنیم تا اینکه فتنه به سر ما نباشد. پس هر انسانی که میخواهد از این فتنه دور باشد، پس از زنها دور باشد تا اینکه در این فتنه ها دچار نشوند. این است وصیت و توصیه و تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشون کند این حدیث را روایت کردند.